الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين، müşrikler, kafirler Hazreti Peygamber'i sıkıştırıyordu. Diyorlardı ki ona, ya bu Kur'an-ı Kerim'i değiştir ya da başka bir Kur'an getir şeklinde ona baskı yapıyorlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e onlara şöyle cevap vermesini söyledi. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben o Kur'an'ı kendi tarafımdan değiştiremem. Ben bana vahyolunana tabi olurum. Aksi takdirde bana vahyolunana tabi olmasam Rabbime isyan etmiş olurum. Ve ben o büyük günün azabından korkarım şeklinde onlara cevap vermesini Yüce Allah Peygamberimize söyledi. Bunun ardından yine şöyle söyle onlara dedi. Geçen haftanın ayetlerini kısaca söylüyorum. De onlara ki levşâ Allahu, Allah dileseydi ma televtuhu aleyküm, onu sizlere okumazdım, o Kur'an-ı Kerim'i sizlere okumazdım. Ve la edrâküm bih, ve Allah-u Teala onu size bildirmezdi. Dileseydi bu Kur'an-ı Kerim göndermezdi, bildirmezdi. Fakat lebistu fikum umran min kabli. Ben sizin aranızda ömrümü geçirdim. Bir ömür sizin aranızda kaldım. Benim doğru bir insan olup olmadığımı bilirsiniz ya. Efela ta'kılım. Aklınızı kullanmıyor musunuz diye söyle ona. Yani diyor Yüce Allah bu ayetlerde Hazreti Peygamber'e yapılan baskının, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi veya başka bir Kur'an getirmesi konusundaki baskının akılsızlıktan kaynaklandığını söylüyor. Bu adamların akıldan zoru var. Aynen tabir budur yani. Bunun açıklaması budur. Akıldan zoru olan adam Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu anlamaz. Kur'an-ı Kerim'i değiştir der. Dinde reform yap der filan filan. Ha bunlar beyinsizdir diyorlar. Sen bir sor onlara bakalım. Efela takılın peygamberimize diyor. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu soruyu sor onlara diyor. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız burada bırakmıştık. Bir sonraki ayete başlıyoruz şimdi. Yani bugünkü vaazımıza başlıyoruz. Geçen haftaki vaazımızın bir özetini sunmuş olduk. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Bir soru soruyor. Femen azlemu, kim daha zalimdir? Kim? Mimmen iftara alallahi kelime. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Oo, Allah'a iftira eden varmış, varmış. Ve bunun ardından Allah-u Teala bu soruyu soruyor. Bana iftira edenden daha zalim kimdir? Evkendebe bi ayati. Yahut Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? İnnehu la yuflihul mucrimun. Mucrimlerin, suçluların felahı yoktur diyor Allah-u Teala. Onların felahı, onların kurtuluşu yoktur. Şimdi bu ayet muhteşem bir ayet. Tabi bunu siz şimdi anlayamıyorsunuz. Anlamanız mümkün değil yani bunu burada. onu ben hissediyorum. Kur'an'da Allah-u Teala bunları tekrar eder. Pek çok ayette geçer bu. Bu tip sorular Allah'ın kim daha zalimdir, kim daha zalimdir filan sorar. Şimdi burada Yüce Allah neden bu ayeti buraya koydun diye bir soru sorar. Sormamız lazım. Yani yukarıda peygamberimize yapılan baskılardan dolayı anlattın o baskıları ya Rabbi. Peygamberimize de o baskılara karşı nasıl cevap vereceğini, nasıl tepki koyacağını da ona öğrettin. Nasıl soru soracağını bile öğrettin. Şimdi geldin burada bunu söylüyor. Burada birinci tehdit peygamberedir. Sakın ha ya, bana bir yalanı isnat etme. Dinde doğru konuş. Benim dinimi, Kur'an'ımı anla. Sakın ha oradan bir dışarı çıkmayasın ha. Bu tehdit. Seni zalim ilan ederim. Aman ya Rabbi. Böyle bir ihtimal var mıydı da ya Rabbi? Hazreti Muhammed sana bir yalan isnat etme ihtimali var mıydı? Vardı. Vardı da bu ayetlerle durdurdum onu. Diyor Allah. Bu ayetlerle durdurdum onu. Açalım İsra suresini. Bak şimdi. Bak neler olacak orada şimdi. Bak neler olacak orada şimdi. Şimdi bu baskılar var ya, bu baskılar. Bu baskılar peygamberimize o kadar ağır geliyor ki. Şimdi bak şimdi bunu bir açıklıyor burada. Ve inkâdû, neredeyse o müşrikler, o kafirler neredeyse leyeftinûneke anillezî evhayna ileyke, sana vahyettiğimden seni koparacaklardı ya Muhammed, sana bu gönderdiğim vahiyden seni ayıracaklardı. Ne olacaktı sonra? Liteftiriye aleyna gayra, başka bir fetvayı bana vermen için, yanlış bir bilgiyi benim adıma vermek için seni neredeyse benim vahyimden koparacaklardı. Diyorlar ki peygamberimize o ayet oldu. Ya başka bir Kur'an getir canım, bu Kur'an bize uymuyor, hayatımıza uymuyor. Biz ahlaksızlık yapacağız. Bu diyor ahlaklılık yapacaksın. Biz putlara tapacağız. Bu diyor ki tek tanrıya tapacaksın. Ece'alel alihete ilahen vahida. Bu adam bu tanrıları teke indirmiş ya. Bu ne biçim iş diyor. Saat suresi. İndirmiş teke. Neredeyse ya Muhammed, bana iftira etmen için, bu Kur'an'ın dışında başka bir şeyi bana uydurman için benim vahyimden seni koparacaklardı o müşrikler. O takdirde ne olacaklardı? Ve izen lettehadûke halilâ, seni dost edineceklerdi. Peygamberimize diyorlar ki sen bizim dostumuz olmak istiyor musun? İstiyorsan ha bu Kur'an-ı Kerim değiştir. Allah'a bir şeyler uydur bir şey. Aynen bugün bunu yapıyor din adamları. Birilerine yalanmak için, birilerine dost gözükmek için yanlış fetva veriyorlar. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Uf gene kabardım ya. Birilerine yaranmak için nasıl Ramazan? Öyleyim. Birilerine yaranmak için, birilerinin dostu olmak için dinde dans ediyor. Dinde dans ediyor. Hazreti Peygamber de diyor ki onların dostu olmak için dans edemezsin ya Muhammed. Benim vahyime başa bir şey katamazsın. Katamazsın. Ha bu ne bu? Öyle mi? Öyle mi olacaktı ya Muhammed? Kur'an'da değil mi zannediyorsun? Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim bak. İyi bil. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Seni sağlam tutmasaydım ya Muhammed. Bak, seni sağlam tutmasaydım. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Neredeyse azıcık sen onlara meyledecektin ya Muhammed. Onların dediğini yerine getirecektin. Bana yanlış fetva verecektin ya Muhammed. Ben seni tuttum ama bu hocaları tutan yok. Sonra diyor bana ki Aydın Bey deme. Ne demeyeyim? Bak Allah diyor peygamberi. Ne edeceğim bilmiyorum ki ya. Sıkıştırıyor bana. Mezar gibi oluyor bana bu dünya. Mezar. Bak bak bak bak. Seni tutmasaydım ya Muhammed. Gidiyordun ha. Asıldım sana arkadan. Gitme. Gitme. Tuttum seni de. Onlara meyletmedin. Neredeyse meyledecektin onlara. Peki meyletseydin ne olacaktı? Onu da anlatayım sahibi Allah-u Teala ya Muhammed. Yani seni tutmasaydım da sen meyletseydin o kafirlerin dediğine, o Allah'a iftira etseydin, yanlış fetvaları verdiysin, uydurma ayetler koysaydın Kur'an'a. Bak ne olacaktı sana? اِذَنْ لَهَدَقْنَاكَ Sana tattıracaktım o zaman ya Muhammed. Sana tattıracaktım. Lu'fel hayati ve lu'fel memati. Sana hayatın sıkıntılarını, ölümün sıkıntılarını sana tattıracaktım ya Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. Yani ben hiç bakmazdım ha, sen peygambersin, sen Hazreti Muhammed'sin. Buna hiç bakmam. Sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını tattırırdım ben. Bir de ne olacaktı biliyor musun sonra? ثُمَّ لَا تَجْدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِرًا Benim bu yaptığım cezaya karşı, bana karşı bir yardımcı da bulamazdın ya Muhammed. Kim sana yardım ederdi benim o sıkıntılarıma karşı? Kim? Bu ayetleri yazalım bütün ilahiyat fakültelerin başına. Bütün camilerin kapısına. Derdim anlıyor musunuz? Ne kadar büyük derdim var. Derdim yani bak şimdi şu peygamberime de söylemiyorum. O takdirde sana dünyanın ve ahiretin sıkıntılarını tattırırdı. Bana karşı da kimse sana yardım edemezdi. Ya Muhammed ne olurdun o zaman sen biliyor musun? Seni böyle yanlış fetva vermekten engelleyen benim dedi Allah-u Teala. Ben tuttum seni, ben. Ama bizi tutan yok ki ya Rabbi, bizi de tut ne olur, ne olur. Ha bu dini doğru anlatalım. Allah'a iftira etmeyelim. Yalvarıyor. Ne yap? Ne yap? Toz ediyor, toz ediyor, toz. Şimdi burada bu ayetten o ayete gittik. O geçenki Hakka suresinde anlattımsa geçen. Eğer o peygamber benim dinime bir harf ilave ederse kudretimle yakalar şah damarını keserim. Ve siz de ona yardım edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Uf. Şimdi bu ayetleri bilen, eğer bu din adamları biliyorsa, eğer bu profesörler biliyorsa, Allah adına nasıl fetva verirler ben bunu anlamıyorum. Onun için İslam alemi çekiyor. Onun için İslam alemi sürünüyor. Allah'ın nimetini engelliyor bu yaşlı yanlış fetvalarımız. Biz hocalar ha! Bizim verdiğimiz yanlış fetvalar Allah nimetini, ihsanını, lütfunu, gelmesini engelliyor efendim. İşte sıkıntıları peygamberimize diyor sana dünyanın sıkıntısını verdim. Bak sıkıntı çekiyor işte. Bak. Yani Hazreti Peygamber'e sıkıntı çektirecekti Allah-u Teala da bize çektirmez mi yani? Ha? Bu dilin kemiği yok ki. Konuş. Halbuki Nahl suresinin 116. ayetinde bunları ara sıra söylüyorum. Bunlar bin baskı da olsa, bin defa da söylesem söylenecek. Söylenecek. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Aman! Bu da büyük bir bomba. Dilinizin gelişi güzel vasıflandırmasıyla, söylemesiyle, dilinizin kemiği yoktur diye Allah'a. Kemiksiz yarattım ben onu. Onu kullanasın, konuşasın diye. Kemik olsaydı kullanamazdın onu. Ama öyle kemiksiz yarattım diye bu helaldir, bu haramdır diye fetva verme. Bilgisizce, benim vahyimi bilmeden bu helaldir, bu haramdır deme. Dersen ne yaparsın biliyor musun? Bana iftira edersin. Allah'a iftira edenin de felahı yoktur. Aynı ayet burada bak. Kurtuluşu yoktur. Kurtuluşu yoktur diyor. Ooo bayraklara söyleyeyim bunu. Birinci sırada benim yani burada. Yani bu ayet direktman bana hitap ediyor. Ya buradan cehenneme gidebilirim. Bunun şakası yok bu işe. Bu din anlatıyor şu kardeşim. Din. Şimdi diyor ki Allah-u Teala orada buyuruyor ki ha bu dilinin gelişi güzel konuşmasıyla neden böyle helal haram diyorsun? Ha budur din fetvası. Ya kardeşim Allah ne dediğini biliyor musun o konuda? Hiç Kur'an'a baktın mı? Açtın mı kapağını? Hangi ayeti bilirsin de sen bu fetvayı verirsin kardeşim diyor Allah-u Teala. Bana iftira ediyorsun. Ama bana iftira edenin cezası felahını kaybeder diyor. Felahını, kurtuluşunu. Felahı kaybettik. Şimdi Nahl suresinde söylüyor öyle. Enam suresinde وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَرْيَ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَمْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Uzun bir ayet. Yalancı peygamberlikle Allah hakkında yalan fetva vermek aynı, eşittir diyor, eşittir. Ve sen yalancı peygamber misin diyor Allah-u Teala. Böyle dinle konuşuyorsun. Hop. Bu ev vardır, ev. Arapça bir elif bir de vav. Ev diye okunur. Buna hadis ilminde bu ev, peygamberin o Femi Muhsin'inden çıkan kelimelerin hangisi olduğunu rivayet eden adam bilemediği için şöyle dedi veya böyle dedi. Ama Kur'an'da ev eşit anlamına gelir. Ha Allah'a iftira ettin, ha yalancı peygamberlik iddiasında bulundun. Ha Kur'an gibi ben de yazarım dedin. Hiç fark etmez diyor Allah'tan. Aynı. Oo. Bir düşünün şimdi. Ama ayete bakın. Nerede dur? Enam suresinde. Şimdi bu ayete bir bakın şimdi. O dehşet bir şey bu şimdi. Bakın şimdi. Buraya. Şimdi bir yalancı peygamberlik iddiasına bulunanla Allah adına yanlış fetva veren adam aynı eşit seviyede diyor. Din uyduruyorsun sen de, yalancı peygamber de din uyduruyor. Sen de din uyduruyorsun, ne farkınız var diyor Allah'ım. İkinizi de ne yapacaksınız? Bu üçünü. Kur'an gibi yazı kitap yazabilirim diyen, yalancı peygamberlik iddiasında bulunan, kendisine vahiy olunmadığı halde bana vahiy olunuyor diyen adam, yalancı peygamber yani, ve Allah'a iftira eder. Bunları diyor ya Muhammed, bir görsen melekler canlarını alırken, sıkıp bırakırken, hadi kurtarsana kendini, canını kurtarsana diyecek onlara melekler. Hani dünyada fetva veriyordun böyle, ağzından çıkıyor be. Ve çıkarsana canını şimdi, kurtarma kendini. Diyecekler diyor, bak şimdi, hani nerede burada. Bunları, bu zalimleri bir görsen ya Muhammed. Fî gamaratil mevti, ölüm sarhoşluğu anında. Aman ya Rabbi. Gamarat dalgalar demektir. Ölüm dalgaları. Ölüm sarhoşluğu yani. Ölüm dalga dalga geliyor efendim. O tsunami gibi. Dalga dalga geldiği zaman diyor Allah-u Teala. O zalimleri bir görsen. Melekler vâsıtû eydihim. Hop elleriyle, meleklerin elleri var orada, elekleri bedene bürünüyor, elleri boğulları sıkarken, ehlicu hafızı, kurtarın kendinizi. El yevme tuczevne azabel huni, bugün alçaltıcı bir azap vardır size. O meleklerin bunu dediği için, nedir o alçaltıcı azap, niçin ya Rabbi? Bima kuntum tekulune alallahi hayral hak, gerçek olmayanı Allah adına söylediğinizden dolayı, Allah adına gerçek olmayan fetvayı verdiğinden dolayı bu azabı tadacaksın şimdi. Aman ya. Ben de bunlardan mıyım acaba? Ve kuntum an ayatihi testekbirun. Allah'ın ayetlerine kibir yapıyordunuz. O ayetlere karşı onları beğenmiyordunuz. Kur'an eksiktir. Kur'an eksiktir. Sünnete bakalım. O da eksiktir, iştihada bakalım, beğenmedin benim ayetlerimi. Ramazan dehşet bir şey, Ramazan dehşet. Kaldık buraya, şimdi bu ayetler beni çökertti. Yani oldum toz kadar şimdi. Ben kendim için toz hissediyorum, toz. Ay Rabbi. Ne et, gelelim yerimize. Yunus suresindeki bir daha bir ayet yapayım ha. Ula kaç dakikada buradayım, bir ayet yapayım. Şimdi ve men azlemu diyor. Kim daha zalimdir sorusunu sorarken bu zalim kelimesini anlatmıştım size bir ara. Gene ufacık bir değineyim ona azıcık. Aslında bu zulüm dediğimiz kelime, zalim dediğimiz kelime nereden geliyor biliyor musun? Karanlık demektir, karanlık. Asıl bunun manalarından biri karanlık demek. Karanlık iş yapan adama zalim denir. Kara mafya. Mafya yer altından iş yapıyor, karanlık iş yapıyor. Alttan gidiyor yani. Ha, mafya. Ula bu dinin de mafyaları var. Allah'a iftira edenler mafyadır diyor Allah-u Teala. Dinin mafyasıdır diyor. Karanlık iş yapıyor diyor. Mafya eroin satıyor. Dükkanı kapatıyorlar. Allah'a yanlış fetva veren de eroin fetvası veriyor. O yanlış fetva din de eroindir o. Ha. O gönlü mühürlüyorum diyor Allah'a Teala. Akşam konuştum mu dinlediniz televizyonda. Onu mühürlüyorum. Bu dükkandan alışveriş yapmaz. Bu beyinden, bu gönülden alışveriş yapmaz. Tabi Allah'u alak mühürlüyor. Mühürlüyor Allah'u Teala'nın kalbine. Bu dükkandan alışveriş yapmaz. Bu eroin yapmaz. Arkadaşlar. Maddenin eroini var, insanı sarhoş ediyor, insanı efendim perişan ediyor. Bilgilerin de eroini vardır. Sahte bilgiler, batıl da eroindir. O da sarhoş ediyor adamları. O gençlerin beyinlerini, o yanlış felsefeler, o yanlış fetvalar, o hurafeler, onlar da insanların beynini narkozluyor. Onlar da narkozluyor insanların beynini. Bu mübarek ayette geldi sırama. Sıraya geldi. Ne yapayım? O da geldi. Efendim. İnnehu la yuflihul mucrimun. Bu kara iş yapanlar var ya diyor, bu mafya işi yapan dinde. Dinde böyle yer altından mafya işi yapan, hurafe fetvalar veren. Ha onlar mı? Suçludur. Suçlu. Mucrim. Suçlu. Eroin satanı yakalamıyor. Devlet yakalıyor diyor onu da abicim. Ama abicim. Ha. Dinde karanlık iş yapanları da suçlu ilan ediliyorum. Yakalayacağım onları da. Şimdi değerli kardeşlerim, siz zannediyorsunuz esrar var, kokain var, eroin var, fikirlerin de eroini var, düşüncelerin de eroini var, hem de nasıl eroin? O nerede diyorum Allah-u Teala? Bak şimdi buraya gideyim İbrahim suresine, öyle bir işaret var oralarda, o işaretleri bulayım. Bak şimdi buraya ne diyor? Min verâhi cehennemu. Onun da ötesinde cehennem vardır diyor. Ve yuska, sulanırlar o adamlar. Min mâin sadîdin. İrin, irin suyuyla, irin. Orada irin içecekler diyor Allah-u Teala. İrin. Ah, bah, bah, bah. Yetecerrauhu ve la yekâdu yusîruhu ve yettîl mevtü min külli mekânin ve mahve bimeyyit. Aman ya Rabbi. O irini diyor, yutacak yutamayacak diyor Allah. O boğazında duracak o irin. Bir anda yutsa onu o irin gidecek. Ama gitmeyecek diyor. Orada yetecek yutamayacak olacak. Şimdi irin irin var. İrin irin işin içinde. Eroin eroin irin. Hah. Eroin tozdur. Ya irin. İşte bu Kur'an. Bu Kur'an kendini korumaya çalışıyor. Allah diyor muhafızı benim. Bu ayetlerle koruyorum onu diyor. Bu ayetlerle, bu tehditlerle korumaya çalışıyorum. Bu Kur'an'ı ki benim Kur'an'ımın dışında fetva vermesin bu adamlar. Benim Kur'an'ıma sahip çıksınlar. Onu öğrensinler. Onu öğrenmeden fetva vermesinler. Bilmeden fetva vermesinler. Bunu koruyayım, nasıl koruyacağım? Böyle. Ayağınızı denkler. Siz de benim cemaatimsiniz. 17 yıl. Öyle gelişip bize fetva verin. Benim mantığıma göre böyledir. Allah'ın mantığını biliyor musun? Niye? Kahve köşelerinde din anlatıyorsun. Yalan. Hocam nereden biliyorsun bunları? Bilmez olur muyum? Ben bunları bilmesem nasıl olurum ya? Ha din hakkında konuşmayın. Konuşmayın. Neredeyse ben konuşamayacağım. Hava ayetlerden dolayı eve çakılıp kalacağım eve. Hapsedeceğim kendimi oraya. Hiç konuşma. Ağzını bantla. Bu çok tehlikeli iş. Efendim. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Bu ayetten. Oh ya Rabbi çıktık buradan. Nerelere gittik ya, neler varmış. Ve ya'budune min dunillahi. Allah'tan başkasına kulluk ederler, tapınırlar diyor. Allah'tan başkası fetva veriyor ona, o fetvaya göre amel ediyorlar diyor onlar. Onların tanrısı başka, onların fetva vereni, din koyanı başka. مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. O tanrılar onlara ne zarar verebilir, ne de fayda verebilir. Yani o verdikleri o yanlış fetvaları var ya. E onları yapsan ne olur, yapmasan ne olur. O tanrılarının, o sahte tanrılarınızın zarar veremez ki. Fayda da veremez. Sen gel benim fetvamı yap diyor Allah. Sen ben gel. Bırak. Hakiki tanrıya gel diyor. Şirk koşma bana. Şirk koşma. Ve yekulune derler. İyi dinle. Bak bak bak bak bak. Geliyor şimdi. Ha ulay. Ha bu bizim tanrılarımız var ya, ha bu bizim ne işte veli zannettiğimiz, işte türbelerine gittim yalvardığımız. Olur mu lan? Onlar bu bizim tanrılarımız var ya. Şüfe avuna indallah. Allah katında bize şefaat edecekler. Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel anlatmış. Yani insanları ta taabbud ediyoruz, tanrılaştırıyoruz. Efendim, bu bize şefaat edecek bu beyuk adam. O beyuk. Ben kalbimde öyle şeyler var ki diyemiyorum. Ne edeyim, ne edeyim, sansüre vuruyorum. Hani böyle sansürle ilim olmaz ki, sansür. Sansürle ilim olur. İşte onun için olmuyor işte. Üniversitelerin bak dünya 500 tane üniversitenin hiç tanesi yok içinde. Bu yarın Takvim gazetesini alın okuyun. Öyle bir döşendim ki bu sabah kalktım. Evet. Şimdi diyorlar ki havle. Ya niçin bunlara kulluk ediyorsunuz diye sorsam. Ya tapıyorsunuz bu adamlara. Yapmayın. Ona diyorlar, yo Allah katında, Allah'ı da biliyorlar ha şimdi diyorlar. Beni de biliyorlar. Endallah, Allah katında, onu da biliyor. Allah, Allah'ı biliyor, beni biliyor. Buna rağmen gidip ondan şefaat istiyor. Buna rağmen gidip o sahte tanrılarının benim katımda şefaat edeceğini söylüyor. Vay vay vay. Bak bak bak ya Allah Teala. Şefaati benden istemiyor da onlardan istiyor. Öyle değil mi? Yemek duasını yaparken bile hata yapıyorduk da. O hatayı ben de yapıyorum. Bayır durucu sanki uzakta mıydı? Biz de şirk batağında yatıyorduk değil mi zamanlar? Elhamdülillahillezî etemana ve sakana ve cealana minel muslimin ni'meti celillah. Berekat ya Allah. Şefaat ya Resulallah demedin mi? Demedin mi ey bayrakta? Dedi. Ne ettin sen burada şimdi? Peygamber'e dua edeyim bize şefaat. La peygamber'e dua edilir mi? Allah'a dua edilir de. Oo. Ha bu Bayraktar Hoca neler yapmış? Bunun tarihinde neler var? Hoca senin tarihin de karanlık hoca. Bir yemek duasını şirkiz yapamıyoruz. Ramazan bir yemek duasını şirkiz yapamıyoruz da debada dede. Şefaat Allah'tan beklenir. Peygamberden beklenmez. Peygambere dua olmaz. Dua Allah'a olur. Peygamber de Allah'a dua etmiş çünkü. O da bu Kur'an-ı Kerim'deki ihdine sıratel müstakimleri okumuş. O da Allah'a dua etmiş. Allah iyyâke nâbudu demiş ve iyyâke nesta'in demiş. Nedir o? Hocam ben okuyamam şimdi gözlüğüm yok. Nedir o? Söyle bana. Sohbette sizle ilgili bir şey söylediler de bayanlar. Doğru olup olmadığını istemiyorum. Ben bilemem ben onu okuyamam şimdi. Neyse. Sonra git sonra konuşalım. Gül ya Muhammed de onlara. Bak şimdi bak bak bak. Allah şimdi bunları nasıl cevaplandırıyor? Bak şimdi. De onlara ya Muhammed. Etunebbiun Allah bima la ya'lem. Yani Allah aşkına fis semavati vel ard. Allah'a bu gökte ve yerde, göklerde ve yerde Allah'a bilmediğini mi öğretiyorsunuz siz? Yani bunlar bana şefaatimi öğretecek ya Allah'ım. Şimdi bak bak soruya bak soruya. Allah aşkına ya. Allah lillah aşkına ya. Şimdi bu konuşmayı yapmam lazım televizyonda. Yapacağım. Yapacağım mı? Allah-u Teala diyor ki ya Muhammed onlara bir sor. Yani yerde ve gökte benim bilmediğim bir şey var da onu bana mı öğretiyorlar bu adamlar Allah aşkına? Ha? Ya biz Allah'a akıl veriyoruz ha? Evet. Allah eksik yazmış Kur'an-ı Kerim. Can bilmiyor bu şefaat konusunu. Biz öğretelim. Bak bak bana mı öğretiyorlar diyor. Ben demiyorum. Hucurat suresinin son sayfasında şöyle diyor. Sondan 1-2-3. Ayetidir. Buradan gene bir hafızır hocama bir efendim rahmet göndereyim. Ha, göndermek lazım. Şimdi bak oradaki ayet diyor bak ki ben buradayım sen neredesin? Hey hoca bu ayeti tefsir eden o ayettir diyor bak. Siz farkında değilsiniz. Benim kafamın içinde onlar oluyor yani. Efendim. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ De onlara dininizi Allah'a öğretiyor musunuz siz? Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Siz bir din koydunuz da bana öğretiyorlar mı? De onlara diyor. Hucurat suresi. Bunu da aynısını söylüyor. Bu letunebbi'ûne Allah'a bimâ lâ yâlemu fissemâvâti vel ard. Yani Allah-u Teala göklerde ve yerde bir şey bilmediği var da onlar bana bunu mu öğretiyorlar? Söyle onlara, bir sor bakalım onlara ya Muhammed. Aman ya Rabbi. Oho, biz neler öğretiyoruz Allah'a? De, be. Siz farkında değilsiniz. Siz devam edin, boşver. Siz rahatsınız. Ben rahat değilim, ben. Ben çileliyim, çileli. Ben eziliyorum. Kemiklerim toz oldu, toz. Siz rahatsınız. Keşke sizin gibi olsaydım. Uykularım kaçıyor benim. Bir ayet alıyorum, sabaha kadar halledemiyorum ben. Bitiremiyorum. Subhanehu. O Allah 90 sıfatlardan uzaktır. Ve Teala ve yücedir. Amma yüşrikün. Şirk koştuklarınızdan, onların şirk koştuklarından daha yücedir ve 90 sıfatlardan uzaktır. Bunu iyi bilseler, ona göre şefaat konusunda konuşsunlar, ona göre sahte tanrılar edinip bunlar bize Allah katında şefaat edecektir. Felancı şefaat edecek, felancı. O felancı diyorum ama diyemiyorum o tekini de. Diyemiyorum da kardeşim. Ayağınızı denk at. Bunları herkese söyleyeceksin. Ama bunu ben konu edineceğim. İnşallah buraya geldiğim zaman Allah nasip eder de bu konuya gelirsek buraları yapacağız inşallah. Çünkü çok önemli bir konu. Birileri birilerinin şefaat edeceğini söylüyor. Devam edelim. Saat kaç? 12'ye geliyor. Var mı daha zaman? 15 dakika var hocam. Geç. Hmm. 15 dakika geç oluyor. O iyi. Bak şimdi bu ayeti de yaparız. Onun alttakini de yaparız inşallah. Ve mâ kânen nâsu, insanlar değildi. İlla ümmeten vâhideten. Onlar bir tek ümmetti. Yani biz bir tek ümmetten türedik. Milletler olduk. Neyse ayeti manadırayım da açıklamasını yapacağım. Fema fehtelefu ihtilafa düştüler. Ve levla kelimetün sebeket min rabbike, Rabbinden bir kelime olmasaydı, geçmeseydi, lekuliye beynehum, onların aralarına bir son verecektim derler. Bir hüküm verecektim, bir son verecektim. Fî mâ fîhî yahtelifûn. İhtilaf ettikleri konuda onlara bir hüküm verecektim, bir son verecektim hayatlarına. Çünkü bu ihtilaflar bunların helakine gitti. Bu adamın bunları. Bak şimdi. İnsanlar bir milletti, bir ümmetti. Anne demektir. İnsanlar bir anadan geldi demektir bu. Millet ana ile anılır. Ana. Anaya bakın, anaya. İnsanlar bir anadan geldiler diyor. Bir anadan. Ümmet kelimesi anne demektir. Ümmet kelimesi de müennestir, doğurgandır. Doğurgan varlık büyük varlıktır. Yaratan varlık nasıl büyükse, Tanrı ise doğuran da büyüktür. Anladınız mı? Ona göre annenize dikkat edin. Ben bir babayım ama hocayım. Da doğrusunu söyleyeceğim. Da. Doğrusunu söyleyeceğim. Baba olarak 3-1 malum durumdayız. Bir defa maçı kaybettik ya. Onu bilin ya, öyle eve para getirmekle o iş olmuyor. Sancı çekmekle oluyor. Kan vermekle, can vermekle oluyor o. Evet. Bak ümmet kelimesini anlatıyorum size. Didik izah ediyorum size. Didik. Aynen doktoraya, master'a nasıl ders veriyorum siz de biliyorsunuz. Siz zaten doçent oldunuz. idiler? Onlar bir anadan geldiler diyor Allah-u Teala. Bir ümmettiler. Bir gruptular. Bir ana babadan gelmişler. Fehtelefu. İhtilafa düştüler diyor. Aynı anadan, aynı babadan olan o ümmet dediğimiz, o millet dediğimiz insanlar ihtilafa düştüler. Bugün işte memleketimizi görüyorsunuz, nasıl ihtilafa düştüğümüzde. Aynı milletiz. 10 asır aynı kaderi paylaşmışız. 10 asır. Kız alıp vermişiz. Evlenmişiz. Torunlarımız olmuş. Ben torun morun anlamam diyor. İhtilaf yapıyor, ben torun morun anlamam. Torunumu da öldürür. Torunu. Öldürür de torunlarımı. Anlıyor musunuz bunu? Bunları anlatsınlar siyasiler. Ben torun morun anlamam diyor. Doğru. Şimdi Allah-u Teala tarihi bir gerçeği anlatıyor, geleceğe ışık tutuyor. Yani geleceğin projesini geçmişin üzerinde kuruyor Allah-u Teala. Muhteşemdir bu. Bu Kur'an. Bu Kur'an işte. Bu kitap. Bu mucize işte. Mucize bu. İhtilafa düştüler. Ya Rabbi ne zaman ihtilafa düştüler diyor. Burada cevabı yok bu ayette. Burayı kısa verdi. Onun cevabını Bakara suresinde verdi. Oraya gideceğiz. Hem okuyalım isterseniz hem gidelim yani. Kâne nâsu ummeten vâhideten feba'atallâhu nebiyyîne mübeşşirîne ve mûzdirîne. Tam açtım orayı geldi. Bak işte. Allah-u Teala buyuruyor ki insanlar bir ümmettir. Burada da aynısını söylüyor. Yani. Burada da insanlar bir ümmettir. Febaatallahu Allah gönderdi onlara. O millete, o ümmete gönderdi. Ennebiyyine peygamberleri, mübeşşirine müjdeleyici olarak ve mudirin uyarıcı olarak gönderdi. Allah onlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. O ümmete. Yani eğitmek onları, bilgilendirmek onları. Onların ahlakını düzeltmek, onları güzele, mutluluğa götürmek için peygamberler gönderiyor. Bak. Ve enzele ma'humul kitabe bil hak. Ve o peygamberlerle beraber de hakkı taşıyan kitap indirdi. Bil hak, hak ile demek hakkı taşıyan, hak bilgiyi, gerçek bilgiyi taşıyan kitaplar indirdi o peygamberlere. Bak şimdi neler olacak şimdi. Niçin indirdim diyor Allah-u Teala? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَحْتَلَفُوا ف۪ي. O ihtilaf ettikleri insanların arasında, ihtilaf eden insanların arasına hüküm vermek için indirdim ben bunu. Yani dedim ki o peygamber, ha bu kitabı gönderdim sen. Ha git şimdi şurada benim kullarım ihtilaf ediyorlar, kavga ediyorlar. Git onlara bu kitaba göre hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu söyle. Bu hükmü ver. Onlardan biri mutlaka haksızdır, birisi mutlaka haklıdır. Çünkü kavga eden, ihtilaf eden bir tanesi mutlaka haklıdır ya. Git! Peygamberlere demiş, bu kitap bunun için gönderdim. Bunu Nahl suresinde de söylüyor, Kur'an için söylüyor. Buradakini peygamberimizden evvelki peygamberlere gönderdiği kitaplar için söylüyor. O ihtilaf ettikleri konularda hüküm ver. Git hüküm ver. Ve mehtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'ahumul beyinatu bagyen beynahum. Ama. Bakın. Onlar sadece kendilerine bilgi geldikten sonra kıskançlık yüzünden insanları ihtilafa sürüklediler. Yani hocaların kıskançlığı ha. İlim vermiş adam kim? Hocadır da. İlim geldi onlara diyor. Kıskançlık yüzünden halkı parçaladılar. Lime lime ettiler. Oo! Bayraktar Hoca. Ulan ilim verildi bana diyor. İlim onlara verildikten sonra diyor. Min ba'di ma ca'atumul beyinatu. Deliller onlara geldikten sonra beyen beynehum. Aralarındaki kıskançlık, haset yüzünden insanları ihtilafa sürüklediler, ihtilaf ettiler diyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. Demek ki insanlık bir ümmetmiş. Bu ümmeti hocalar parçalamış. Doğru yalın dediler abone. Kıskançlık yüzünden ha. Yarınki makalemde okuyacaksınız. Üniversiteler kıskançlık yüzünden, haset yüzünden çürüdü dedim. Çürüdü, çürüdü. Çürüdü. İleri gidemiyor dedim. Kurtçuklar var ya, kurtçuklar onun gibi debeleniyor dedim. Olduğu yerde titriyor. İleri gitmek yap. İleri gitmek günah. Bir adım atmak ilerleme günah. Olur mu şey? Aynen böyle yaptım. Kurtçuktu dedim. Kurtçuk ilerlemek yok. Olduğu yerde titriyor. Debeleniyor, debeleniyor. Üniversite işine. Aldığında da söyledim, sonunda da dedim ki bu bir otokritiktir, affola. Çok ağır yazdım. Bu bir otokritiktir, affola. Şimdi baba bak şimdi şu hale bak şimdi. Şu hale bak şimdi. Ha burada bir soru sordum. Burada dedi ki Allah-u Teala fahtelefu, ihtilaf ettiler. Münakaşa ettiler, tartıştılar, parçalandılar. Dedi Yüce Allah. Biz de sorduk burada. Ya Rabbi, niçin ihtilaf ettiler? Onun cevabını burada verdi. Din adamlarının, hocaların hasetliğinden, kıskançlığından dolayı. Anladınız mı şimdi? Ne kadar ağır bir işte olduğumuzu anladınız mı şimdi? Hı? Ya. Şimdi devam edelim buraya. Allah-u Teala buyurdu ki, orada da buyurdu, burada da buyuruyor. İnsanlar bir ümmet. İhtilafa düştüler. Velev la kelimetun sabakat min rabbike. Rabbinden bir kelime, bir kanun. Bu da kelime, bir kanun, bir söz. Allah'ın sözü kanun demektir. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın kelimesi, yani Allah'ın sözü, bu Allah'ın sözüdür bu Kur'an. Yani Allah'ın kanunu demektir. Allah'ın kuralı olmasaydı, böyle bir Kur'an koymasaydın baştan, onları yok etmiştim diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah-u Teala belli kurallar koymuş. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Peygamber göndermeden kimseye ceza vermem diyor Allah-u Teala. Kimseye azap etmem. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Halkı gaflet içerisinde olan bir kavmi helak etmem diye kurallar koymuş. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Hud suresinde. Halkı ıslahata giden, düzelmeye doğru giden halkı helak etmeyeceğim kanunu koydum diyor Allah-u Teala. Bu kanunları koymuş. Bak tık tık tık tık. Sıralar mısın? Bu kanunları koydum, bu kanunlar gereği diyor, hemen onları helak etme. Diyor burada. Yoksa o ihtilaf ettikleri konular var ya, onların helakine kadar gitmişti. Bunlar helake layık var bunlar. Ama benim bir kanunum var. O kanuna uyuyorum ben. Kanunu ben koydum, ben uyuyorum ona diyor Allah'a. Aman yarabbim. Kanunu ben koydum, kanuna uyuyorum. Ey devleti yönetenler! Kanunları yapıyorsunuz, siz de o kanunlara uyacaksınız demektir bu. Muhteşem bir siyaset ve hukuk sistemi var burada. Kanunu yapan o kanunun dışında kendini tutamaz. Kendisi de o kanuna uymak mecburiyetinde. Allah-u Teala diyor, ben kanun koyuyorum, ben uyuyorum. Muhteşem bir öğretim var burada, bir öğretim. Bu Kur'an'da var, bazı yerlerde devam eder böyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ Sebekat, sebeka. Burada da sebeka geçti de. Her sebeka. Şimdi devam ediyor Yüce Allah. Şimdi aynı anadan doğan kardeşler ihtilaf ediyor kardeş. Aman ya, kavga ediyorlar, konuşuyorlar. Müslümanlık bize hiç uğramadı ya. Müslümanlık uğramadı, uğramadı. Siz zannediyorsunuz gibi namazla işi bitirdik. Adam kardeşiyle konuşmuyor ya. Ve yekûlûne derler. Allah Teala diyor ki onlar derler. Levlâ unzile aleyhi âyetun min rabbih. Ya bu Hazreti Muhammed'e Allah tarafından, Rabbi tarafından bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Niye indirilmedi bu mucize? Bu eski peygamberler mucizeleri gösterdi deniyor, onlar bize naklediyor, anlatıyor ama bu kendisi bir mucize getirdiği yok dediler. Fakul devam ver ya Muhammed. İnnemel gaybu lillah. Gayb Allah'a aittir. Ben gaybı bilmem. Mucize gaybtan gelir. E ben ne anlarım? Gaybı ben bilmem ki, Allah bilir. Fentazırı. Siz bekleyin. İnni elbette ki ben ma'akum minel muntazirin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Siz bekleyin, ben de bekliyorum. De onları ya Muhammed bu şekilde. Şimdi değerli kardeşlerim, burada çok önemli bir şeyi hatırlatmıştım size, hatırlarsanız İsra suresinde çok oldu. 2 sene falan oldu İsra suresini geçeli, tahmin ediyorum olmuştur. Çünkü biz şu anda 11. yüzyıldayız, o 15. yüzyıldadır. Yani 400 var arayında, bu 400'ü ancak 2 senede yapamadık. Yani 3 sene oldu. 3 sene evvel İsra suresinde bir ayet vardı, onu anlatmıştım size ama biraz çalkalandınız o zaman. Şimdi bu ayetin aynen bir benzeri Ankebut suresindedir. Gidelim oraya. Oraya gitmemiz lazım. Çünkü çok işimiz var orada. Şimdi bu ayetleri geldi oraya şimdi. Ve galu dediler o kafirler. Burada diyorlar diyor. Burada dediler. Lemna unzile aleyhi ayatun min Rabbi. O Hazreti Muhammed'e Rabbi tarafından mucizeler indirilmesi gerekmez miydi? Kul innemel ayatu indallah. De ki mucizeler Allah katındadır. Ve innema ene nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım size. De onlara diyor Allah. Sen de onlara. Mucizeler Allah katındadır. Ben bir uyarıcıyım, apaçık bir uyarıcıyım de onlara. Şimdi Allah bir soru soruyor. Bak şimdi soruya bak. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Ya Muhammed, sana indirdim ve onlara okunan bu kitap onlara mucize olarak yetmedi mi de başka mucize arıyorlar? Bak. Bu Kur'an mucizesinin üzerinde mucize var mıdır ki mucize istiyorlar? Bundan ne anlıyorsunuz siz? Doçentlik sınavı yapacağım. Bundan ne anlıyorsunuz? Peygamberimize bu mucize verilmiş, başka yok. وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Evvelki toplumlar, evvelki peygamberlerin mucizelerini yalanladıkları için sana mucize vermedim ya Muhammed Kur'an'ın dışında. Anladınız mı? Ayet, ayet, toz koparıyor, toz koparıyor. İşte dönelim yerimize. İşte burada da mucize istediler. Allah-u Teala dedi ki peygamberle, onlara de ki gayb Allah'a aittir. Siz bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de onlara cevabını ver. Değerli kardeşlerim, bugün vaazımız bayağı bir saat sürdü şükür Allah'a. Ama çok dehşetli konular var. Mahvettim, çok ettim. Kemikleri kırıyor. Şu netice çıkıyor. Lütfen din adına konuşmayın. Kur'an'ı bilmiyorsanız konuşmayın. Bunu ben istirham ediyorum. Sorumluluğu size ait. Benden demesi. Rabbim bana mahşerde burada ne dediysem kiramen katibine, amel defterlerime bunu söyledi. Sen böyle konuştun ya bayrakta. Neydi sen? İşin derdin neydi diyecek bana. Sorgulanacağım. Ben buradaki konuşmalarımla sorgulanacağım mahşerde. Ben buna inanıyorum. Ahirete inanıyorum çünkü. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarına eylesin. El-Fatiha.